strach mistrze skrupulatni. To wieczór mój ostatni. Egzystencjalny przerwę spór, wnętrzności wyschły mi na wiór. Odejdę, gdy zapiję kur. Ja cmentarzysko wraków, autor w pościeli znaków. We łbie mam tony zbitych piór, czek życia porwał strachu szczur. Odejdę, gdy zapiję kur. Kopnięciem w skroń ogłusza, but snu kamienna dusza. Marsz kanalizacyjnych rur. Odejdę, gdy zabiję kur. Dziś dolar jest monstrancją, sopłudną elegancją. Wyrok wydając arebur, ostawiam szyję w gruby sznur. Odejdę, gdy zabiję kur. Belkantem brzmi rzeźnicki chór. Odejdę, gdy zapiję kur. W brunatnej nocy szopię, sam sobie dół wykopię i wlogąc z własnych kości wór. Odejdę, gdy zapiję kur. Odejdę, gdy zapieje kur. Odejdę, gdy zapieje kur. Odejdę, gdy zapieje kur. Odejdę, gdy zapieje kur. Odejdę, gdy zapieje kur. Odejdę, gdy zapieje kur.